ostatni taniec tego świata. Wielki taniec, ostatni taniec. Świat bawi się, umierając. Ha, ha! Wielki taniec, ostatni taniec. Ostatni taniec tego świata. Wielki taniec, ostatni taniec. Świat bawi się, umierając. Co się narodziło z ciała, to ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Życie swoje utraci je, a kto nienawidzi życia swego, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Powiększa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, co się opamiętał, niż z setki sprawiedliwych, którzy opamiętania nie potrzebują. Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, co się opamiętał, niż z setki sprawiedliwych, którzy opamiętania nie potrzebują. Ostatni taniec, świat bawi się, umierając. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce. serce wasze, tam będzie i serce wasze. A bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy wróci o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy, bo Syn Człowieczy, bo Syn Człowieczy wróci o takiej godzinie, której się nie spodziewacie.